Middernacht, het begin van zondag 24 februari. Frits Hemelkamp met het NOS-journaal. Het is al de hele dag onrustig aan de grens tussen Venezuela en Colombia. Bij confrontaties met de politie zouden ook doden zijn gevallen en tientallen mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de grensposten wilden vrachtwagens met hulpgoederen door de barrières breken, maar dat is niet gelukt. Eerder vandaag heeft president Maduro van Venezuela de diplomatieke betrekkingen met buurland Colombia verbroken. Colombiaanse diplomaten hebben te horen gekregen dat zij binnen 24 uur het land moeten verlaten. Maduro wil geen buitenlandse hulp aanvaarden, omdat Venezuela dat volgens hem niet nodig heeft. Bij lawines in het Oostenrijkse skigebied Ammerwald in Tirol zijn twee doden gevallen. Zeker vier anderen konden levend onder de sneeuw vandaan worden gehaald. De slachtoffers waren off piste aan het skiën. Het gebied is ook populair bij Nederlandse wintersporters. Over de nationaliteit van de slachtoffers is niets bekend. Morgen wordt er verder gezocht in het gebied. In Italië zijn als gevolg van een storm drie mensen om het leven gekomen. In Frosinone werden twee mannen bedolven onder een muur die omviel door de wind. In het buitenwijk van Rome kwam een automobilist om het leven toen een boom op zijn auto viel. In Bari is uit voorzorg de bemanning van een Turks vrachtschip gehaald. Het schip was door de harde wind gevaarlijk dicht bij het strand gekomen. In de Kroatische havenstad Split bereikte de wind snelheden tot 170 km per uur. Het bleef daarbij materiële schade. In de Eredivisie heeft de Graafschap zijn eerste uitwedstrijd van het seizoen gewonnen. PEC Zwolle werd met 3-0 verslagen. Heerenveen won uit bij Fortuna met 4-2. Excelsior pakte een punt bij Utrecht. In de Galgenwaard bleef het 0-0. En NAC tegen FC Groningen bleef ook doelpunteloos. Het weer, vanavond wordt het kouder en vannacht gaat het in het binnenland licht vriezen. Morgen opnieuw zonnig en ook na het weekeinde blijft het zacht. Dinsdag en woensdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot 15 graden. En dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Onze man in Deventer. Jan Akjol. Ja, goedenacht dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Onze Man in Deventer. Het programma waarin ik ieder weekend een prominent iemand in mijn eigen woonkamer in Deventer mag ontvangen. Op de bank, bij ons in de huiskamer. En dat is altijd heel bijzonder. Vandaag heb ik een heel bijzondere gast. Iemand die moeilijk te vangen is. Iemand die moeilijk te duiden ook is. Het is een cabaretier. Het is iemand die landelijke bekendheid verwierf toen hij deelnam aan het programma De Slimste Mens. Daarvoor was hij ook wel bekend voor de liefhebbers, maar nog niet zo mainstream. Maar daarna kende iedereen zijn naam wel. Stefano Keizers. Even meteen de deur voor me open doen, want ik weet niet of je staat eigenlijk. Hey! Goedenavond. Goedenavond. Ja. Goed met je? Right, lekker. Ja, prima. Hoe is het met jou? Ben je iets kwijt? Ben je iets aan het zoeken? Nee, ik was mee van het oriënteren. Oh ja, wat? Ik zie het. Wat zag je? Er staan heel veel hele bijzondere boeken daar in de vitrine. Oh ja. Ja, dit is een uitgeverij. Juist. Wat heb je in je rugzak eigenlijk? We hebben allemaal een rugzak. Ja, maar je hebt er echt fysiek eentje. Ja, mijn laptop. Ja? En een aantal onderbroeken. Aantal? Ja, want... Waarom aantal? Omdat ze eigenlijk door het chaotische leven van de afgelopen dagen... of weken eigenlijk zijn het inmiddels. En al die onderbroeken die ik dan gebruikt heb... die zijn ook weer vermengd met nieuwe onderbroeken die ik erin heb gegooid. Ja. En bij mijn optredens wordt mijn onderbroek altijd heel erg nat. Ja? Dat doet het publiek die maar... Pas op, afstapje. Ja, dank. Is dat... Ja, je onderbroeken worden nat tijdens je optredens. Ja, want het publiek dus spuit met water op me. Oh, dat is een onderdeel van je show. Ja, oké. Okay, ja. Zonder dat ik dat verversen. Ja, ik heb helaas, zeg ik meteen eerlijk, bij nog niet kunnen kijken. Nee, dat is juist goed. Waarom is dat goed? Ja, dan kan ik je nog alles wijsmaken wat ik maar wil. En de mensen die luisteren natuurlijk. Want, absoluut. Ja, dit is natuurlijk wel jouw moment om nog meer mensen naar het theater te... Ja, het schijnt al helemaal vol te zitten trouwens. Maar... Het gaat zeer aardig. Wil je je spullen kwijt, je rugzak? Ja, ik ga even de tas je fysieke rugzak kan je hier kwijt. Ik weet niet of er ook en nog de metaforische niet? Ja, dat gaan we nou proberen in het gesprek straks. Of je daar ook van af kunt, ja. Ik ga wel mijn best doen. Ja? In wat voor modus ben je nu? Ja, ik ben nu in de meest vervelende modus die je maar kunt hebben. Oh, geweldig. Ik kom net van het podium af, dus ik ben nog heel erg blij met mezelf. Heb je gerookt? Ik heb ook wel gerookt, ja. Ja. Ik weet het, dat kan ik niet verbergen. Ik ruik het, ja. Het is mijn enige geheim dat ik niet kan verbergen. Ja, nou, gelukkig op de radio ruik je dat niet. Wil je wat drinken? Mag ik een koffie alsjeblieft? Ja. Dat mag jij. Maar je was aan het kijken, sorry. Kijk rustig. Ja, nee, ja, natuurlijk. Ja. Oriënteren is belangrijk volgens mij voor jou. Even. Nou, ik probeer je natuurlijk ook te lezen. Ja, en lees dan me maar eventjes. Dan ga ik die koffie. Ja. Het is eigenlijk precies zoals ik het had verwacht. En meen je dat nou? Gebeurt bijna nooit. Ja. Ik wist dat je een hoog plafond zou hebben. Ja, dat kleeft wel een beetje aan mij, hè? Dat ik veel plafonds heb. Hè? Ja. Weet ik niet. Dat hoor ik wel vaker. Ja. Dat was per ongeluk, zei ik daar iets. Wat is erin eigenlijk? Dat is echt een perfecte kop. Een beetje suiker, ja. Dus suiker. Echt waar? Ja. Je bent... kijk, dat is mijn vader, die niet in Nederland is opgegroeid. Die leerde me altijd af... Op Aruba of Curaçao? Curaçao, ja. Curaçao, ja. Je moet nooit... in een Nederlands huis vragen om suiker in je koffie. Want dan moeten ze allemaal lades open doen en alles naar boven halen. Want de suiker is altijd kwijt, daar doen ze niet aan. Ja, oké. Okay. Nou, dit is. Maar je bent dus wat dat betreft. Ben je geïntegreerd? Gewoon, een echte Macamba. Nee, het ding is meer dat ik drink geen koffie en geen thee. Mijn vriendin wel. Maar die drinkt koffie en thee zonder suiker. Ja, zij is calvinistisch. Ja, ja, ja. Heb je maar gelijk iets naar mijn smaak. Maar het okay, moet je... Oké, ik zie het al. Nee, don't worry. Wil je anders een spekje erin of zo? Of een kauwgompje? Nee, ik ga geen kauwgom in mijn koffie doen. Mag ik een Kinder Bueno? Ja, tuurlijk mag je Kinder Bueno. Serieus? Ja, te gek. Wil je ook een lolly? Nee, ik hoef geen lolly, want dan kan ik niet meer praten. Okay. Docenten gaven me altijd lollies als ze me gingen beoordelen. Ja. Want dan ging ik niks, anders ging ik me uitleggen waarom de kritiek... Er moet suiker zijn. Ik ga nog even kijken. Nee, please. Dit is precies waar ik echt niet tegen kan. Ik meen het. Maar ik ga echt... Geef me 5 seconden. Er moet suiker zijn. Oh man, je gaat ook enorm op je kop krijgen van je vriendin. Dat ze zegt van, hoezo weet je niet waar de suiker ligt? Die ligt al 30 jaar op dezelfde plaats. Nee joh, voor mij heeft ze. Zij drinkt geen suiker. Heb je alles door de was gehaald? Ik geef het op. Oh, Thomas, nou, misschien wil jij kijken, maar ik denk niet dat er is. Kinderweno, ja. Dat is prima. Wil je ook een stukje? Nee, ik ben aan dieet. Oh, mag niet. Maar dit is veel weinig licht. Calorieën. Ja, nee, het is weinig calorieën. Ja. Ja. Nou, misschien laat ik me straks verleiden. Oké, nou ja. Ja. Het hoort, vind ik wel, bij de late avond. Ga je mee naar de woonkamer? Ja, bedankt. We gaan hier zitten. Ja, dat is dus het enige. Ik dacht echt dat jij je bank naar het raam toe zou zetten. Ja? Om dan om 5 uur 's ochtends, als de zon op zou komen of zo in de zomer, dan een soort clockwork orange-achtige blik. Dan zo. Ja. Jij moet daar zitten voor mij, pardon. Want ik ben een beetje neurotisch. Oh, en dat vind ik alleen maar heel erg prettig. En dan kan jij naar buiten kijken. Bedankt. Dit is een mok van Dora. Ja. Ken je Dora? Zeker. Waarschijnlijk niet zo goed als dat jij haar kent. Ik probeer van alles op de hoogte te zijn. Dus ik kijk ook nog wel eens naar een optreden dan juist programma's voor 3-jarigen. Zodat ik weer weet wat die op dit moment te horen. En heb je echt naar Dora gekeken? Ja, ik heb wel eens naar Dora gekeken. Wat vind je van haar? Ja, het is... ik vind nou... Gewoon het hele concept van het programma vind ik erg interessant. Zeker als het gaat om het opvullen van tijd. Mm-hmm. Iets waar ik ook zelf heel veel mee bezig ben. Dat is nummer 1 vraag als je een voorstelling gaat maken van hoe ga ik dit vullen. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat een programma als Dora, dat helpt wel om kinderen meer tot een soort robot te vormen. Ja, denk ik. Voor de mensen die nu luisteren en denken, waar gaat het over? Ik ben met Stefano Keijzers, een cabaretier. Hij drinkt uit een mok van Dora. Ja. En die mok is van mijn dochter van 3. Ja. En Dora is een tekenfilmserie. Goed afwassen als ik hiermee klaar ben. Ja, of gooi hem straks weg. Dan wil ik hem hebben. Ja, je mag hem meenemen. Hij is van je dochter. Ja, maar ik heb er nog drie. Dat is altijd, als je kinderen hebt, moet je alles drie keer hebben. Want als ze iets kwijt zijn, dan... In elk geval, respect. Maar Dora is... Ik vind Dora vervelend. Mm-hmm. Ze is manisch positief. Ja, en ze heeft geen ziel, vind ik. Het is allemaal te perfect. Dus ja. Dan ga ik juist denken, er moet hier iets achter zitten. Ja. Voor wie doet Dora dit allemaal? Word jij kriegel van mensen die te perfect zijn? Ja, nou heel erg bang vooral. Ik heb het bijvoorbeeld heel erg in Zwitserland. Dat is zo'n land, als je daar gewoon op een willekeurig treinstation staat... dan alles om je heen is helemaal perfect. Ja. Zelfs de vogels vliegen in exact de juiste baan. Er ligt geen enkel propje, niet eens een blaadje ergens op straat. Je hoort geen één vervelend geluid. En dan denk je, ja, je moet toch iets heel ergs aan de hand zijn of zo. Want als je, denk ik, zo'n perfecte wereld hebt... dat kan alleen maar als je dus alle vuiligheid heel goed weet weg te stoppen. Ja, want die is er wel. Ja, dat kan toch niet, anders is het toch altijd een goed en een kwaad. Ja. Dus ik word van perfectie best wel nerveus, ja. Hoe is je beweno? Heerlijk. Ja? Dit eet ik echt zo vaak. Ja, nee, ja. We hebben een family pack hier, dus je kan twee uur lang gaan eten. Waar kom je nu vandaan? Ik kom nu uit Zwolle. Hoe was het publiek in Zwolle? Ja, bizar welwillend. Is dat zo? Ik ben in november begonnen met deze reprise toeren. Dus het laatste stukje van de tour van deze voorstelling. Die heb ik nu bijna 2 jaar gespeeld. Je mag wel de naam noemen hoor. Van? Je voorstelling. Oh, erg heel. Ja. Ik was het niet aan het vermijden. Ik dacht wel, ja, wat dat misschien was je bescheiden. Als je dacht van mensen moeten niet denken dat ik nu mezelf aan het aanprijzen ben. Nee, mensen, wat ik ook zeg. Ik ben heel megalomaan en best wel arrogant. En ijdel? Ja, wel op de manier dat ik wil ook wel echt heel erg blijven geloven dat ik heel erg lelijk ben. Ja. Dat moet ik voor mezelf wel altijd. Ja, maar dat is makkelijk geloven als je knap bent. Dat is wel een goede vraag. Maar nee, ik heb altijd wel echt enorme discussies met mezelf over mijn uiterlijk gehad. Mm-hmm. Ja. Ik ben daar zowel voor als tegen. Ik had ook niet een ander uiterlijk willen hebben, maar het is wel zoals, denk ik, voor velen iets waar ik me continu 24/7 aan erger. En wat gebeurde er in Zwolle waarom jij zegt het was een mooi publiek? Oh ja, het is gewoon nu al een paar maanden zo dat ik best vaak in een zaal kom waar iedereen er echt heel erg veel zin in heeft. Ja. En ze lachen om alles wat ik doe. Waar komt dat vandaan? Dit bedoel ik niet zo onbeschoft als ik het nu vraag. Maar waar komt het vandaan dat zij bij voorbaat eigenlijk al zoveel zin hebben? Ja, nou, dat is voor mij ook echt een raadsel. Want ik heb... En dat heb ik... Kijk, dat had ik ook al voordat ik deze voorstelling begon te spelen. Mm-hmm. Oh, ja, dat zien jullie misschien niet, maar... Ze heeft weer iets verkeerds gedaan met het zendertje. Ik niet. Technicus Remco. Nou ja, als je het daar in je broekzak stopt en je gaat vervolgens daar even op leunen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij is altijd in mijn broek. Oké. Ja, ik weet het. Het is ook... Ja, die zendertjes. Dat vind ik wel vaak vermoeiend. Sorry voor de onderbreking. Ja. Ik denk dat ze... Nou, het is gewoon... over het algemeen veel leuker uiteindelijk om samen te weten dat je iets leuk vindt... Mm-hmm. dan om samen te weten dat je iets stom vindt. Maar dat is ik vind het een heel interessant mechanisme... want ik denk dat er zijn twee dingen die entertainment kunnen veroorzaken. Het ene is dus dat je naar iemand kijkt die heel erg leuk entertaint. Dat als iemand het echt heel goed doet, dan kun je ervan genieten. Maar wat eigenlijk nog veel fijner is om mee te maken... is iemand die enorm aan het falen is. Ja. Dat vinden we allemaal heel erg leuk om te zien. Ja. En toen ik begon met deze voorstelling zaten de mensen echt in de zaal met... ik hoop dat hij vanavond echt keihard op zijn bek gaat. Ja. En dan ook zoveel mogelijk proberen dat effect... te bereiken door het mij zo moeilijk mogelijk te maken. Maar je hebt toch een enorme gunfactor? Niet vals bescheiden doen, dat weet je zelf ook. Nee, nou, nee, sorry voor de stemverheffing, maar dat is echt geen valse bescheidenheid. Ik heb gewoon rare processen meegemaakt. En ik heb mijn gunfactor heel erg te danken aan mijn televisieoptrainers. Niet aan wat ik heb gedaan in het theater. En daar is echt een shifting geweest eigenlijk de afgelopen paar jaar. Want in eerste instantie, toen ik nog meedeed met het Amsterdams Kleinkunstfestival en daarmee mijn eerste tour deed met de andere finalisten, toen zaten er bejaarden in de zaal die al 30 jaar naar de finale van het Amsterdams Kleinkunstfestival toertje gaan kijken. Ja. En die vonden mij verschrikkelijk irritant. Was dat omdat jij niet voldeed aan hun klassieke opvatting van wat cabaret moest zijn? Ja, dus zij dachten, oh, wat een aansteller. Waarom maakt hij geen grappen? Wat waarom is geen liedje? Dat soort dingen, ja. Hij kan helemaal niks. Waarom moeten we hier naar kijken? En dan was ik ook nog vaak de act na de pauze. En dan dacht ze, waarom zijn we niet al naar huis gegaan? En dat sijpelde ook nog door toen ik begon met dus de huidige voorstelling Erg Heel. Want in eerste instantie kwam er heel veel publiek af op dat er een nieuwe cabaretvoorstelling was. En dat zijn hoofdzakelijk abonnementshouders die dus net als die bejaarden gewoon gewend zijn om elke donderdagavond gewoontegetrouw. Ja, ergens naartoe te gaan. En die hadden dus ook het gevoel dat ik ze aan het oplichten was. Of die dachten van ja, dit is niet grappig. Ik verdoem mijn tijd hier. Liepen ze wel eens weg? Ze zijn massaal weggelopen. Massaal? Ja. Ze overdrijven toch? Nou, ik overdrijf altijd en daarin weet ik echt niet meer wat waar of niet waar is. Maar in mijn beleving is massaal wel echt het beste woord dat ik daarvoor kan kiezen. En, nou, maar massaal kan het ook zijn. Wat voor impact het had op jouw zelfvertrouwen? Ja, dat had een gigantisch impact op mijn zelfvertrouwen. Ja. Want ik was sowieso aan het twijfelen of ik wel in staat zou zijn om een avondvullende voorstelling te maken. Dat had ik nog nooit gedaan. En ik wilde wel mijn eigen ding maken. En ik wilde wel een beetje gaan schuren tegen al die bestaande wetten. Maar ik wilde uiteindelijk ook heel graag entertainen. Dus er was wel. Wil je iedereen dan entertainen? Ook die mensen die gewoontegetrouw al 30 jaar komen? Ja, het liefste zou ik ook juist die mensen meenemen in mijn beleving. Dat juist dat soort mensen zouden zeggen van, ik ga al 30 jaar naar dingen, maar dit vond ik weer eens wat anders en daarom leuk. Maar dat moet helemaal een aderlating voor jou geweest zijn. Dat zij dan toch, want ze hebben, je generaliseert een beetje. Het is niet elk jaar hetzelfde. Ze kwamen natuurlijk wel door de jaren heen andere geluiden, andere dat is zo aanpakken tegen. Maar dat van jou vonden ze misschien toch net iets te. Ja, ze vonden, nou kijk, ik had zelf wel last van dat oplichtersyndroom. Dat ik dus dacht van ja, wie ben ik eigenlijk om hier deze mensen geld af te troggelen om naar mij te kijken. En de mensen in de zaal hadden denk ik een beetje hetzelfde. Dus die dachten van waarom hebben we hier geld aan betaald? Want maar als jij dit zegt, dan spreekt weer die onzekerheid. Ja, maar kijk, nu begint het een beetje te komen. Want ik moet over anderhalve maand ga ik een nieuwe voorstelling spelen. Die moet 12 april heb je 12 april is de allereerste try-out. En je hebt nog niks. Ik heb nog niks. Hoe kan dat? Omdat ik de hele tijd bezig ben geweest met andere dingen. En ik vind het ook heel moeilijk om een nieuwe voorstelling te maken terwijl ik nog een oude voorstelling speel. Want stel dat ik iets leukers bedenk, dan ga ik zin krijgen om dat nu al te gaan spelen. Maar waarom ga je dan zeggen, ik wil 12 april gaan try-outen? Wacht even, dit is een suggestieve vraag. Omdat je onverzadigbaar bent? Nou, dat ben ik, maar dit is heel grappig gelopen. Dit is achter mijn rug omgedaan door het impresariaat. Dat is een beetje het boekingskantoor wat de voorstelling verkoopt. Omdat ik 2 jaar geleden. Achter jouw rug om? Ja. Een soort mensenhandel of zo is dit. Ja, maar wel vrijwillige mensenhandel. Want ik heb ze 1 keer een richting gegeven. Dat was de allereerste keer dat ik daar was. Toen tekende ik het contract. En toen zei ik, verkoop me zoveel als je kunt. Had je geld nodig? Nee, maar ik heb niet iets anders dat ik ambieer dan op het podium staan. En dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Nee, want ik ben natuurlijk eventjes in de interviews gedoken. En de uitspraken van de familie en jou, wat jij ambieerde was heel graag op televisie. Dat wilde je heel graag Ja, maar dat is voor mij... En dat is ook gelukt trouwens. Ja? Even, nou, nu wel. Nee, je zegt net, ik wilde je op theater. En nu zeg je evenredig. Maar... Nee, ik had het niet over theater. Ik had het over het podium. Mm-hmm. Dat vind ik een belangrijk verschil. Ik wil gewoon ergens op kunnen staan. Ja, dat komt Remco. Ja, het is tranendal hier. Ja, dat overkomt ons normaal nooit. Misschien ben ik kinetisch geladen of zo. Want zodra ik in de trein ga zitten, valt de trein uit. Is dat zo? Ja. Maar een goede vriendin van me, Alma, die zat een keer Alma op... Alma Matthijssen? Ja, Alma Matthijssen. Ja, maar jullie zijn in Amsterdam allemaal bevriend met elkaar? Nee, ik ben alleen bevriend met Alma Matthijssen. Okay, ja? Veel echt met niemand. Vertel, Alma? Die zat een keer op een bankje op de Keizersgracht. Het was een mooie zonnige dag en ze keek voor zich uit... en ze keek naar zo'n grote oude eikenboom. Mm-hmm. En ze hoorde een gekraak. En toen viel die eikenboom zo... in slow motion, helemaal om in het water, drie huizen stuk. En sindsdien durft ze niet meer naar de bomen te kijken. Ze is dus bang dat zij dat deed. Nou, dat heb ik nu dus ook. Krijg je een berichtje? Ja, nee, ik krijg altijd lezers, mensen die luisteren. Het geluid is niet aan te horen, zegt Cordy. Ja, dat hadden wij ook al door. Remco probeert het te repareren. Gaat het nu al beter, Remco? Ja, oké. Okay. Sorry, Corine Sloot. Als het goed is, gaat het nu beter. Nou goed, eigenlijk hebben we net 20 minuten voor de katse kut zitten praten eigenlijk. Nee, dat vind ik helemaal niet erg. En we hadden ook nog geen één verhaal afgemaakt. Ja, dat is ook wel zo. Ja, maar wat over die onzekerheid hadden we het over? Ja. Ja. Vind je dat een prettig onderwerp? Ja, omdat ik me toch... Het is een beetje een projectie, is het denk ik toch wel. Ja. Maar ja... Je komt niet onzeker over. Nee, nou, ik vind mezelf ook niet per definitie heel erg onzeker. Maar dat wilde ik je inderdaad net vertellen. Dat volgens mij wanneer je aan de vooravond staat... van weer een nieuwe voorstelling te moeten gaan spelen... of zelfs dus de eerste voorstelling die je ooit gemaakt hebt... dan komen vanzelf twijfels en angsten naar boven. Ja. Het is gewoon een soort raar idee van... ik moet zo meteen 130 keer iets gaan spelen dat ik nu... aan het bedenken ben. Ja. Dus daar hoort gewoon een angst en een onzekerheid bij. En als dan vervolgens... Want ja, ik denk van de 30 eerste voorstellingen die ik speelde... waren er misschien 3 of 4 die lekker gingen... en de rest was 1 totale ramp. Waarbij halverwege de show echt meer dan de helft van de zaal... niet meer aanwezig was. Dat hielp niet om die onzekerheid weg te halen. Nee. Wat ik me altijd afvraag... Hè, en dit is een heel banale vraag misschien... Dus ik denk dat je elke vraag inluidt met een soort belediging op de vraag. Ja, dat is mijn handelsmerk. Je bent net als ik een slechte verkoper. Ja. En dan probeer je dus mij daardoor juist... je sympathie te winnen. Ja, ja. Daar hou ik erg van. Nee, maar het is ook omdat ik het zelf ook zo ervaar. Ik ben schrijver. Ik geef 3, 4 lezingen per week. Maar je vertelt altijd hetzelfde verhaal. Ja. En... Jij als cabaretier. En ik heb ooit, toen ik begon met schrijven... toen kwam ik tot de conclusie van... ja, jongens, ik vertel al 2, 3 jaar steeds hetzelfde verhaal. En jullie zijn wel steeds andere mensen natuurlijk in het publiek... maar ze lachen wel steeds om dezelfde dingen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment word je daar wel cynisch van. Je gaat, tenminste, ik ga dan ook een vorm van... wat is het? Ja, een beetje zelfhaat voelen of zo. Dan ga ik weer hoor, met mijn grapje. Ja. Worstel jij daar wel eens mee? Ja, dat had ik vanavond best wel. Om 2 redenen. Ten eerste is omdat het publiek zo welwillend was om te gaan lachen... dat wat ik ook deed of zei, ze begonnen te lachen. En dat is zo'n verschil met toen aan het begin... dat ik dan inderdaad denk van... oh, ik ben nu daar heel erg op aan het geilen... maar tegelijkertijd, wat kan ik eraan doen? Mm-hmm. En het was ook dubbel zo, want ik had een paar vrienden gevraagd... om de voorstelling te filmen, want... Vandaag. Vanavond, ja. Dus ik wil het niet uitbrengen op video... want ik vind dat je moet het in het theater zien of niet. Dat maakt het extra magic. Mm-hmm. Maar magical dan, sorry. Maar ik vind het wel fijn om zelf een opname te hebben... van de hele voorstelling. Dus dat hebben we vandaag gefilmd. En toen was ik dus de hele tijd ook aan het denken, oké, nu staan de camera's aan. Toen was ik heel erg bezig met, oh, als ik dit terug ga zien, ga ik dan denken dat mijn mond in zo'n vorm staat dat het lijkt alsof ik mijn lachen niet kan inhouden of zo. Ga ik strakjes zien dat ik mezelf leuk vond? En daar was ik heel bang voor. Wordt het dan niet een maniertje? Wordt wat niet een maniertje? Nee, als je met dat soort dingen bezig gaat houden. Nou, ik moet me ergens mee bezighouden. Ja. Ik speel het nu voor de 130ste keer. Dus dan ga je gewoon op belachelijke dingen focussen. Hmm. Ja, dat... Maar wordt het daar beter van? Nou, zolang ik echt gefocust ben, is de voorstelling goed. Dus op zich, als ik me dus echt heel erg neurotisch op zoiets stort, dan betekent het wel dat ik compleet in de voorstelling zit. En dat is voor mij een heel goed teken. Dus het wordt pas problematisch wanneer ik juist heel erg relaxed mijn dag aan het doornemen ben in mijn hoofd terwijl ik aan het spelen ben of zoiets. Dan kom ik te laat. Maar als ik dus echt super streng op mezelf ben, en de hele tijd bang ben van, oh, ik ga me misschien wel aan mezelf ergeren, dan ben ik mezelf ook wel fris aan het houden. Want wat is het eigenlijk wat jij doet? Dit is dan niet een onsympathieke vraag verpakt in een lieve vraag. Dit is, want het is geen stand-up. Het is geen cabaret. Daar hadden we het net al over. Het is een genre dat ik met al mijn beperktheden niet zo goed kan duiden. Ja, dat is ook jarenlang mijn probleem geweest. Dat ik, het was voor mij ook heel moeilijk om te kiezen in welk genre ik mezelf wilde gaan presenteren. Want ik vind het heel erg leuk om in een genre of in een discipline te zitten, maar dan juist te kijken hoeveel ik daar weer tegenaan kan schuren. Wat ik altijd probeer is om in het land der blinden de eenoog te zijn. Dus ik wil altijd gewoon op een plek zijn waar ik weet dat er hele duidelijke regels zijn, zodat ik als een soort vrije ridder de mensen kan laten zien dat je ook zonder die regels kunt functioneren. Ja. Dus kijk, voor mij is wat ik nu doe heel duidelijk cabaret. Dit is zoals ik vind dat ik een cabaretvoorstelling moet maken. Maar dat is dus puur doordat ik dat label erop heb gezet. Is het verkoopbaar geworden. En kun je het ergens mee vergelijken. En dat is toch belangrijk. Ja. Want kijk, wat ik fascinerend vind en heel tragisch, maar ook heel tekenend, is dat ik denk dat ik er laatst achter ben gekomen dat het Nederlands is de enige taal waar de uitdrukking "het lijkt nergens op" een negatieve uitdrukking is. Van, ja, maar dit lijkt nergens op. Als je in het Engels zegt van "this doesn't look like anything else", dan klinkt het, ik weet niet of dat de correcte vertaling is, maar dat klinkt voor mij is dat positiever. Niet helemaal de correcte vertaling. Nou, misschien heb ik dit te dwangmatig als een soort bewijs willen vinden. Maar kijk, ik vind dat geen één cabaretshow zou op maar een andere cabaretshow moeten lijken. Ik stel deze vraag niet van je moet je verantwoorden voor wat je doet, maar ik probeer meer te duiden van wat is het precies. Ook voor de mensen die nu luisteren en die zich afvragen, oké, het is blijkbaar niet klassiek cabaret met een liedje. Ja, maar waarom moet ik dat uitleggen? Dat blijft dan een verantwoording. Want omdat jij wel artistieke intenties hebt. Nou, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik laat het expres verkopen als cabaret. En ik kan leven inmiddels met dat label. Ik heb dus aan het begin misschien daarmee mensen opgelicht, omdat ze heel erg een hele specifieke opgelicht. Cabaret... Dat is een vorm van misleiding dus. Nou, ik denk dat er mensen zijn die de voorstelling hebben gezien die zullen vinden dat ze misleid zijn. Ja? Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die juist zeggen van, ja, maar waarom is dit minder cabaret dan iemand anders een voorstelling? Je lijkt me wel het type dat gaat nadenken, bijvoorbeeld nu onderweg van Zwolle naar Deventer, over het publiek dat wel of niet naar de volgende voorstelling gaat komen. Ja, maar dat vind ik een heel leuk iets om over na te denken. Ja, en wat was je conclusie naar vanavond? Nou, op dit moment hebben mensen dus heel erg veel zin om verward te worden door me. Ja. Dus ik moet gaan kijken hoe ik dat juist weer, hoe ik weer iets kan maken waarbij het niet meer gaat over de verwarring en je toch op eenzelfde manier blijft kijken naar de voorstelling. Dus hoe dat precies gaat worden, weet ik niet. Maar ik denk dat ik vooral heel erg nu de richting van het verhaal op wil gaan. In plaats van een vorm. Dames en heren, u luistert naar Stefano Keizers. Met wie ik praat over zijn werk als cabaretier. En alles daarbuiten. Ik begrijp dat het geluid net even slecht was. Als het goed is dat nu gerepareerd. U kunt vragen mailen naar eus@bnnvara.nl. Als u niet dronken bent, als u niet scheldt. Als uw vraag zinnig is, dan zal ik die voorleggen aan Stefano, die eigenlijk anders heet. Maar daar gaan we het ook straks wel even over hebben. Dus eus@bnnvara.nl voor uw vragen. En die kunnen over alles gaan eigenlijk, toch? Ja, graag. Want, nee, want je had net over die verwarring. En die verwarring ging net over op het podium, op een podium. Maar die verwarring heb jij natuurlijk ook gecreëerd in interviews, in publieke optredens. En ja. Wat ik mij afvroeg is, eigenlijk moet je dat niet vragen misschien aan iemand die excentriek is. Maar is dat ingecalculeerde verwarring? Of is dat gewoon, ben je echt zo fucked up? In de zin van, niet fucked up in een positieve manier. Hè? Misschien vertaal ik het nu niet goed zoals jij net dat andere. Zo van, ben je gewoon zo? En voor andere mensen dus ongrijpbaar. En dan zeggen ze, oh, hij is fucked up. Hij zit aan de drugs of zo. Zo zie ik je trouwens helemaal niet. Want ik vind je heel grappig en heel goed. Ja. Maar ik ging eens even lezen hoe mensen over jou schreven. Naar jouw optredens bij de Slimste Mens. Ja. En toen werd wel, had je heel veel fans, maar er waren ook mensen die suggereerden van die jongen die heeft gebloot of die gebruikt iets of ja. Dat. Nee, dat klopt. Er zijn mensen die dat heel erg vinden of die mijn manier van praten heel irritant vinden. Of, maar hoe zou jij je manier van praten typeren? Ja, nou dat. Je stelt me eigenlijk allemaal vragen die je veel beter aan de mensen op straat kunt vragen. Oké, laat ik even de man op straat zijn. Jouw manier van praten. Ik vind dat je heel goed articuleert. Je praat rustig. Ja, net als jij. En ja, maar je hebt iets wat ik niet heb. Eigenlijk, alles wat jij zegt lijkt, is toch een beetje komisch bedoeld of onbedoeld. Ja, nou, ja, ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Ik denk wel dat ik. Ik heb moeite. Kijk, ik neem alles in het algemeen niet heel erg 100% serieus. Ik denk ook dat me vaak helpt met onzekerheden te verbergen. Mm-hmm. Maar soms is dat juist wel irritant dat ik inderdaad probeer om serieus iets tegen iemand te zeggen, maar dat. Ja. Die persoon twijfelt of ik een grap aan het maken ben. Weet je dat wij precies zo'n ervaring hebben gehad bij onze eerste ontmoeting? Dat zou heel goed kunnen. Want wij waren allebei, of zijn allebei, ik weet niet of dat het jou ook is, boegbeelden voor de kunstbende. Ja. En jij stelde je voor met je eigen naam, Gover, want dat is je echte naam. Mm-hmm. En toen keek ik je aan en toen zei ik van, wie neem je nou in de maling, zei ik zo. Maar dat was gewoon, ja, je was gewoon heel serieus. Je stelde jezelf gewoon voor, want dat is je echte naam, hè? Voluit Gover Julius Samuel Meid. Klopt. Zo heet jij eigenlijk. Dat is mijn echte naam. Ja, en jij zei, ik heet Gover en ik kon je al niet serieus nemen. Ja, nee, ik heb vaak voor dat soort situaties, maar ik vind het onbeleefd om mijn artiestennaam aan jou voor te leggen, omdat we elkaar niet op een podium aan het ontmoeten waren. Dus dan, op de een of andere manier voelt het dan, dus ook dat voelt als een soort oplichting als ik me dan aan jou voorstel als Stefano, omdat ik weet dat het niet mijn echte naam is. Ja. Dus het is in een zekere zin een blijk van respect. Maar ik heb vaak dat wanneer ik me met mijn echte naam voorstel, mensen inderdaad denken dat ik een grapje maak. Ja. Ja, zoals altijd ga ik weer nog een keer. Toen had ik een heel heftig fietsongeluk gehad. En ik was met twee vriendjes. En toen belde ik mijn moeder om dus te zeggen dat mijn fiets al in de prak was. Zodat ik daar op straat lag. Maar ze dacht dat ik een grap maakte. Oh, en, zelfs je moeder? Ja, want ik was ook altijd dat soort grappen aan het maken. Mm-hmm. Dus dat is het klassieke verhaal. En toen moesten die vriendjes ook heel erg hard lachen om de situatie dat ik daar op straat lag bloedend. Nee, nee, het is echt waar. Het is echt waar. Nee, ik lacht hij ook erbij? Nou, in de zekere zin wel. Het werd, ja. Maar het was ook een wanhopige situatie. Omdat hoe, ja, dat is een van de moeilijkste dingen die er is. Hoe ga je iemand nog overtuigen dat je iets meent wanneer ze denken dat je ze aan het pranken bent? Nou ja, dat is dus een reputatie die je opbouwt. Ja. Ja. Maar ook niet helemaal vrijwillig. Kijk, ik moet ondertussen ook inderdaad, vind ik, als ik een business wil hebben als cabaretier of comedian. Schrijver? Of schrijver. Ja. Dan vind ik het belangrijk dat mensen weten dat ik dus altijd iets grappigs kan zeggen. Want ja, dan krijg je een marktwaarde. Ja. Ja. Ja, ja, ik heb je boek vast, dat zien de mensen thuis. Die twee luitenanten. Stefano Keizer. Je zegt het alsof ik met een soort heel slecht rapport ben thuisgekomen. Nee, wie ben ik om jouw boek te recenseren? Alhoewel, ik kan er wel iets over zeggen, toch? Wat was je bedoeling met dit boek? ik wilde een zo accuraat mogelijk beeld van mezelf schetsen, eigenlijk. Oh ja. Ik wilde mezelf zo eerlijk mogelijk laten zien. Ik wilde het hoofdstuk wel schrijven, maar ik ben er te lui voor. Ja, dat is echt waar. Ik had bedacht dat ik wilde drie hoofdstukken schrijven over drie hele belangrijke mensen in mijn leven. Die had ik dan drie orakelnamen gegeven. Mm-hmm. En toen ging ik achter de computer zitten en dacht ik, oh ja, maar dit is zo'n lang verhaal. Moet ik dat helemaal gaan typen? Ja. Maar toen dacht ik, ja, maar eigenlijk is het veel eerlijker om gewoon te zeggen dat ik er geen zin in heb. Ja. Dat is ook hoe het is. En hebben mensen dit boek begrepen? Dus ja, ik heb een paar mensen wel, denk ik, gesproken die het begrijpen zoals ik het wil begrijpen. Maar ik denk ook dat op dit moment heel erg lastig is. Omdat ik ben allemaal hele jolige dingen aan het doen. Mm-hmm. En heel erg dus de entertainment hoek aan het opzoeken. En daar past dit boek wat mij betreft niet tussen. Dus nee? Ik ben heel erg trots op dit boek. Ja? En ik vind ook dat het logisch is dat het nu uit is gekomen. Maar het is in die zin een slechte timing dat het... Het kan nu niet losgezien worden van de hele cabaret-act. Maar ik vind het twee hele verschillende dingen. Hmm. Dus het boek probeert ook grappig te zijn, maar op een hele andere toon dan dat ik dat doe in de televisieprogramma's of in het theater. Hmm. Ja, ik zit te kijken. Ja, de mensen zien niet hoe... Ik ben aan het bladeren en er gebeurt van alles in het boek. Lettertypes veranderen, paginanummering... Ja. Dan heb je opeens een soort van heel groot lettertype. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, kijk, dat... Tekeningen. Het is grappig, want heel veel dingen die ik net aan het begin... in de eerste 5 minuten wilde zeggen... maar dan sprong ik van de hak op de tak. Ja. Ook dankzij jou, hoor, maar ook dankzij mezelf. Die herinner ik me nu weer en dat komt goed uit. Oh, nou, vertel eens nog een keer, want de mensen konden toen toch niks horen. Precies. Ja. Nou, dat, ik weet niet meer precies waar we het over hadden, maar ik denk... Kinderbeno? Dora? Het had ergens daarmee te maken. Maar wat ik je wilde vertellen is dat ik vind het heel erg leuk... om van alles wat ik maak een soort kunstwerkje te maken. Ja? En er zoveel mogelijk geheimpjes en puzzels en dat soort dingen in te verstoppen. Dus dat boek, daar kon ik dat heel goed mee doen. Dus er zitten heel erg veel Dat zeg je wel. Dat, ja, is dat zo? Maar ik bedoel, dat zeg je wel. Want ik heb het echt van kaf tot kaf gelezen. Hm. En ik dacht, er zitten zoveel geheimpjes in, zeg jij. Maar zijn die geheimpjes ook voor mij als buitenstaander hier in Deventer ook... of is het meer, zeg maar, in-crowd dat je iets meer moet weten om ze te doorgronden? Ja, ik denk, hoe meer je van me weet, hoe meer van de geheimpjes je ziet. Maar het is... Het zit hem ook in dat ik dus gewoon op elke pagina ben gaan kijken. Ik wilde... Elke pagina moest voor mij iets bijzonders hebben. Hmm. Dus in elke pagina zit voor mij een verstopte grap of er staat iets... Maar hier doe je eigenlijk hetzelfde. Als je misschien wat zelf voorlezen. Ja, dat is... Ja, er staat... Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor dit hoofdstuk. Ooit op een dag zal ik mij eraan wagen. Bel me anders gewoon. Ja, maar dat deed je ook op... Wat ik hiervoor liet lezen. Ja, maar kijk, dat is ook weer een experiment... om dus in een ding waarin alles uniek is... twee keer dezelfde grap te maken. En wat betekent dat dan weer? Want doordat ik dus twee pagina's overslaan... beide pagina's wilde ik ook echt overslaan. Ja. vertelt het precies hoe het echt was. Mm-hmm. Ja, er wordt weer aan je gesleuteld. Ja, goed dat je het benoemt, anders hadden mensen het niet geweten. Ik vind het heel belangrijk dat mensen weten wat er gaande is in de mediawereld. Ja. Bijna 50 afleveringen is dit nog nooit gebeurd. Dus misschien komt het ook wel een beetje door jou. Ik hoop het. Ik ben zo megalomaan dat ik dat wil geloven. Ik ben altijd van schuld afschuiven op een ander. Dus ja, jij bent nu bij mij op de bank. Maar, ik ben verslaafd aan schuld. Ja. Dus. Nee, maar twee luitenanten, Stefano Keizers. Mensen, als u het boek wil lezen, dan ik raad het zeker aan. Ja? Nou ja, vooral omdat u misschien het wel kan doorgronden en ik met mijn beperkte intellect niet. Maar heeft het je niet ook erg geïrriteerd? Nee, helemaal niet. Want ik heb heel veel waardering voor wie jij bent en wat je doet en hoe jij je presenteert. Dus ik denk dat ook wat jij hier hebt gedaan, dat gewoon geslaagd is. Alleen dat ik er niet geslaagd in ben om het te doorgronden. Dus nee, ik denk echt dat mensen het zelf moeten gaan lezen en beoordelen. Ik ging ook even wat recensies bekijken op van die. Wil je nog een Bueno? Nee, ik ben voor nu oké dan. Anders dus ik denk dat heel veel mensen, want ik ging wat recensies lezen, en heel veel mensen die begrepen het wel. Dus die zijn dan slimmer dan ik. Maar ik begreep het gewoon niet. Nou, nee, het is ook. Misschien moet je eenzelfde hele verwende jeugd in Amstelveen hebben gehad om dit boek te kunnen doorgronden of zoiets. Ik weet niet. Mm-hmm. Het kan aan verschillende dingen liggen. Het is natuurlijk ook altijd zo dat ik weet ook niet wanneer mensen doen alsof ze iets begrijpen of wanneer ze echt iets begrijpen. Mm-hmm. Ik kom al heel veel mailtjes bij. Je bent een populaire jongen. Zullen we eentje doen? Of, Nee, of wil je liever veel. Niet dat iemand tussen onze verstandhouding en relatie nu komt? Ja, dat is een gemene vraag te stellen, want als ik nu zeg ik vind het niet erg, dan beledig ik jou misschien. Ja. Maar ik hou van publieksvraag. Ik doe elke voorstelling mag het publiek mij altijd vragen stellen. Dat vind ik het leukste stukje. Oké. Ik krijg wel altijd dezelfde vragen. Oké. Geachte, ik moet mijn bril opzetten. Ach, ja, sorry. Cute. Laat hij me goed? Ja, zeker. Ja, nou, dankjewel. Geachte heer Heus, dank voor uw programma. Graag zou ik een band beginnen met de naam Govert Meid. In welke genre zou de heer Meid de muziek van de naar hem vernoemde muziekgroep willen hebben? U beiden groet ik hartelijk, Arjan Oosterbroek. Hij heeft ook een KVK-nummer. 6374-6336. Okay. Nou. Ja, mooi. Mooie vraag, toch? Ja, te gek. Dit zijn unieke vragen waar ik. Daar heb ik wel veel waardering voor. Ja, ik ook, want een unieke vraag is moeilijk. Ja, nee, dit is zo'n bijzondere vraag van Arjan Oosterbroek. Dankjewel, Arjan. Zeker, heel ik erg. Ik praat nu een beetje door zodat jij na kan denken over het genre. Ja. Oh, het genre. Ja. Zei hij Govermeid of Govertmeid? Even kijken. Hij zei Govertmeid. Ja, ja, ja. Dat maakt wat mij betreft wel een wezenlijk verschil wat dat betreft. Een band die Govertmeid heet. Ja. Het wordt heel snel een arty band. Tenzij je dus naar een land toe gaat waar Govert Meid weer kan klinken als normale woorden. Dus het zou een soort Scandinavische. Ja, zo'n IJslandse elektrogroep of zo. Ja? Ja, of echt in Roemenië gewoon een of andere boerendansgroep. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat Arjan met Griekse ei trouwens hiermee uit de voeten kan. Hé, dat ruimt. Ja, dat vind je leuk, hè? Nou, dat je daar moet lachen, valt een beetje van je tegen, eigenlijk. Wat? Goed. Martin Fokkens heeft ook een heel belangrijke opmerking. Hij zegt, het geluid kraakt nog steeds. Ja, nou goed, ja. Remco, die is voor jouw rekening. Eus, over die onzekerheid om een avondvullend programma te maken. Herken jij dat nooit met je radioprogramma? Nee. Ik niet, nee. Ik ben blind voor mijn tekortkomingen. Gijs Vervliet. Praat jij in het echt ook zo traag? Stefano, groet Gijs. Dit is toch het echt? Waarom is dit niet echt? Ja, dat weet ik niet, dat vraagt Gijs ik toch? Ik ben hier toch gewoon. Ja. Ja. Nou ja, in die ene aflevering van het programma van jou. Was het wel zo dat jij toen ging experimenteren om misschien toch sneller te leren? Je ging je laten hypnotiseren. Ja, dat klopt. Ja. Nee, want inderdaad, nou, dit is een vraag die ik heel erg veel krijg. Ja. Van ja, waarom praat je zo langzaam? Praat je echt zo? En dat zijn vragen waar, daar heb ik me nooit op kunnen voorbereiden. Want die vraag kreeg ik nooit totdat heel veel verschillende mensen me gingen bekijken. Maar ja, ik vind het vooral heel interessant. Kijk, en daarom vond ik dat onderzoek heel leuk om te doen en sneller leren praten. Om dus te misschien kijken moeten we even uitleggen voor de mensen die niet hebben gezien wat het onderzoek behelst. Nee, het was voor mijn programma Experimenten. Toen ben ik gaan kijken of ik dus aan de hand van de wetenschap of er inmiddels technieken zijn waarmee je dus je praattempo kunt versnellen. Ja. En nou, eigenlijk kwam ik er na heel veel gepraat achter dat er helemaal geen wetenschappelijke middelen zijn om dat beter te maken. Je kunt het wel oefenen, dus je moet gewoon heel erg veel oefenen. Mm-hmm. En binnenband. ja, dat moest ik de hele tijd zeggen. Binnenbanden plakken, buitenbanden plakken. Ja. En daarnaast is er een ding dat gaat over ontspanning. Dus juist hoe ontspannender ik ben, hoe makkelijker het is om snel te praten. Ja. Daarom ging ik me laten hypnotiseren door Rasti Rosselli. Shout-out naar Rasti trouwens. Weet je wat grappige was? Ik moest altijd aan Rasti denken toen ik jou zag. Okay. En opeens was je met hem. Hij is een Arubaan. Oh, daarom. Het staat nergens misschien op. Alsof alle Arubanen op elkaar lijken. Maar, ik ben geen Arubaan. Ik ben half Antilliaanse nep-Jood. Van de eilanden, ja. Maar dat trage praten, want ik weet niet of die meneer dat suggereert, maar ik vind dat juist een unique selling point. Heb jij dat ook? Van jezelf? Ja, het is iets waar ik het inmiddels al 2 jaar bijna dagelijks over heb. Ja. Dus ik kan niet anders dan er blij mee zijn, maar ze vinden altijd wel iets, toch? Ze? Wie ze? Ja, de kritische kijker die hoopt dat ik ga falen. Eens even kijken. Ilja Schijvers. Ik lig alweer uren te worstelen met de nacht. Nou, dat kan niet, want zo lang is die nacht nog niet. Heb je wel eens last van slapeloosheid? En heb je tips om in slaap te komen? Groet Ilja uit Nijmegen. Dat heb ik ook erg. Ik kan bijna niet 's nachts slapen. Zeker niet na een optreden. Adrenaline? Ja, heel erg veel adrenaline. Maar ook omdat ik heel erg hou van de nacht. Want dat is mijn tijd. Dus dan stoort niemand me, hoef ik even niet meer te entertainen. Ja, behalve ik dan vanavond. Ja, hoewel, ik moet zeggen, dit is voor mij ook echt heel erg een ontspanning. Behalve dan de hele tijd. Dit hoef je niet te benoemen, maar het mag wel. Dit is een klokje. Mag, ja. Dan weten wij dat we straks richting het journaal gaan. Ja, ja, maar dit is. Nee, maar ik hou er. Als ik 's nachts, dan ben ik wel heel erg moe soms. Maar dan denk ik van ja, nee, maar nu kan ik nog in vrijheid filmpjes gaan kijken. Of laatst heeft mijn goede vriend Veras Favas. Die heeft heeft Breath of the Wild voor me gekocht. Heb je dat wel eens gespeeld? Nou ja, je hebt nog een vriend. Zelda, je zei dat ik heb een Alma's vriend, maar je hebt blijkbaar nog een vriend. Ja. Ik moet het eigenlijk duidelijker zeggen. Alma is mijn enige vriend, maar dan heb ik nog een paar kinderen. Oh. En Veras is mijn oudste zoon. Oké. En, hoe oud is je zoon? Veras is 26. Nee. Ja. En hoe oud ben jij? Ik ben 31. Ik heb Veras niet daadwerkelijk op deze wereld gezet, maar ik heb wel de vaderrol overgenomen. Hmm. Van? Van zijn originele vader. Want die? Die is er niet zoveel, maar het komt ook omdat ik, terwijl eigenlijk in dezelfde maand als dat ik met Stefano Keizers doorbrak, omdat ik de Amsterdamse Kleinkunstfestivalprijs vond, toen kreeg ik een baan als eindredacteur van het programma #First. Dat was een Ziggo-programma. Was eigenlijk gewoon een soort vrije haven waarin we mochten doen wat we wilden. Ja. En ik had dus een heel team van jongeren onder de 25 onder me. En we maakten 5 dagen in de week een live tv-uitzending. En allemaal erg houtje touwtje, maar we mochten ook alles doen wat we wilden. Het was een te gekke tijd. Mm-hmm. En daar heb ik een paar kinderen aan overgehouden. Want er zaten heel veel jongens en meisjes die inderdaad al heel snel zelf hadden geleerd om te filmen en allemaal om verschillende redenen toch een soort rare jeugd hebben gehad. En ik denk niet dat ze het zelf zo zien, maar ik vind dat ik een hele goede vader voor hen ben. Maar waarom noem je ze kinderen niet gewoon broertjes? Nou, omdat er wel een verschil in zit. Bijvoorbeeld, ik was in oktober was ik op vakantie in Japan met mijn zonen Veras en Joost. Eenhoorn Joost. En Veras? Ja, Veras en Joost. Oh, okay, dit ja, zijn ja. Allebei kinderen van me. Ja, ja. En nou ja, ik was op die vakantie was ik echt een ouder. Want zij waren de hele tijd ruzie met elkaar te maken. Dan had de een had aan de jas van de ander gezeten. Dan kwamen ze naar me toe. Ja, hij heeft net aan mijn jas gezeten, maar hij heeft vieze vingers. En ik heb al gezegd, ik niet wil dat hij aan mijn jas gaat zitten. Oké, Veras, even niet aan de jas van Joost zitten. Ik zat niet aan zijn jas, ik wilde hem een box geven. Maar toen draaide hij zich om. Joost, oké, niet boos worden op Veras. En hij wilde niet aan je jas zitten. Ik ga deze jas nooit meer aantrekken. Zo ging die hele vakantie. Nu praat je wel even snel. Ja, nou, sorry. Nee, nou, goed, dat viel me gewoon even op. Ja, weet ik, maar ik moet ook, als ik de hele tijd bezig ben met hoe snel of langzaam ik praat, dan word ik wel echt gek, denk ik. Want dan, ja? Ja. Oké. Dus je bent die vader dan? Ja. Ja. Ben jij wel eens een vader? Ik een vader? Ja, ik heb een kind van 1 en 2. Dus ja, ik ben, dat zegt niks, hè. Elke dag niks. Een vader. Nee, ik ben gewoon de man die op zondag op thuisbezorgd.nl het eten bestelt. En dan, voor de rest zien ze me niet. Nee. En ben je ook een geliefde van iemand? Ja. Nu wel. Ja, nu? Waarom de nadruk op nu wel? Ik weet natuurlijk niet of iemand dit over 3 jaar nog een keer luistert en of het dan anders is. Oh, je houdt alvast rekening met de mensen die over 3 jaar terugluisteren. Ik denk dat je altijd met alles rekening moet houden in dit leven. Op dit moment ben jij ja. Een geliefde van iemand? Ja, een beetje. Is dat wederzijds? Of? Ik denk het wel. Ik denk dat we er allebei argwanend in staan, maar het ook wel serieus nemen. Waarom zeg je dat met een glimlach? Nou, omdat ik weet gewoon dat zij zal het niet prettig vinden als ik zeg dat we een relatie hebben. Maar als ik zeg dat we geen relatie hebben, zal ze het ook niet prettig vinden. Wacht even hoor, nu zie ik een heel andere kant van jou. Hoezo? Nou, nu ben je niet meer een bon vivant. Nu hou je rekening met de gevoelens van een dame die misschien niet gecharmeerd is van het feit dat jij rapt van een relatie. Maar dat zei ik toch wel, dus dan heb ik toch geen rekening gehouden met haar gevoelens. Ik probeer je gewoon een duidelijk beeld te schetsen waarom ik moest glimlachen bij deze vraag. Ik weet gewoon dat ik een pak slaag ga krijgen. Ja? Ja? Heb ik je in problemen gebracht nu? Ja, een beetje, ja. Nee, je krijgt straks toch gewoon een bueno mee. Oké, bedankt. Ja, kan ik die gebruiken als een soort schild. Maar jij wil dus wel een relatie, maar zij niet. Nee, volgens mij zit het niet zo. Wil je het niet zo benoemen? Ja, ik denk dat het is. Waarom niet? Omdat dat in 2019 ongeluk brengt. Als je gaat benoemen. Dat is een nietszeggend antwoord. Nou, oké, misschien zei ik het iets te abstract, maar ik meen dat wel dat. Ik ken haar nog niet zo lang. We kennen elkaar, denk ik, nog geen half jaar. En. Dan, als je te snel gaat zeggen, praat ik al door het journaal. Nee, helemaal niet, joh. Nee, wacht even. Ik ken deze tactiek nu. Je gaat een beetje over iets anders beginnen, omdat je. Ja, ik was zelf een beetje vast. Ja, omdat het onder een beetje gevoelig is. Ga verder, ja. 6 maanden, maar je mag het nog niet van haar zeggen. Nou, ik denk dat we elkaar een beetje onder een soort schot houden. Dat is een van de twee te resoluut zou zeggen, we hebben nu een relatie. Dat dan de ander gaat zeggen, maar dat benauwt me. Maar jij deed het net al een beetje. Ja. Dus daarom zeg ik in alle eerlijkheid dat ik wel iets uit te leggen heb. Ja. Maar ja, ik sluit ook niet uit dat ze dit niet gaat horen. Okay. We kunnen het wel straks gewoon niet online zetten. Kan dat, maar we zijn dit toch live aan het opnemen? Ja, het is wel live, maar dan kan ze niet terugluisteren. Ja, maar dat vind ik lullig voor mijn moeder. Oh, want je moeder luistert wel? Ja, zeker. Nu live of terug? Gaat ze terugluisteren? Ik denk beiden. Maar okay. Dat weet ik ook niet zeker. Nou, kijk, mijn moeder is inmiddels ook wel verzadigd met... Waarom zou het aan jou liggen dat jouw geliefde, die ik niet geliefde mag noemen... met jou geassocieerd wil worden als in relatieverband? Of ze zich daarvoor zou schamen? Nou, misschien toch dat zij niet... ja, of ze zich daarvoor zou schamen... Ik denk dat ze op dit moment zou denken dat ze zich niet voor zou schamen... maar als ze een paar keer door iemand zou worden aangesproken... dan zou ze het misschien irritant gaan vinden. Maar ik denk eerder dat ze zich schaamt voor het principe van het hebben van een relatie... dan dat ze zich per se schaamt voordat ik het ben. Oh. Maar ook dit is een vraag die ik moeilijk vind om te beantwoorden. Weet ze wat je doet? Ja, nee, zeker weet ze wat ik doe. Ja, ze had me een keer gezien in het theater. Eén keer? Ja. Wat vond ze ervan? Ze had geen paniekaanval gekregen, zei ze. Nee, maar dat zegt wel iets, toch? Ja, vind ik wel. Wat zegt dat? Ja, dat ik dus toch ondanks alles wel een comfortabel gevoel teweeg breng. Maar ja, als ik ergens optreed en mijn vriendin zegt tegen mij... nou, ik heb geen paniekaanval gekregen... Dan zou ze ook zeggen, wat lul je nou? Wat is dat nou? Vond je het leuk? Vond je het goed? Deed ik het niet zoals je wilde of zo? Dat zou ik dan zeggen. Oh ja, dat denk ik misschien wel van binnen. Maar ik vind het ook heel irritant als iemand alleen maar zegt... het was leuk, het was goed. Ja. Dus ik vind het prettig als iemand daar wat meer bekoeld in is eigenlijk. Wat leuk dat ik jou een beetje ongemakkelijk heb gekregen op dit moment. Niet dat het me daarom te doen was. Nee, helemaal niet. Nee, maar ik zie dat je... Maar mensen zien het thuis niet. Maar je hing net aan de rechterkant van de bank. En nu hang je een beetje van links. De bank inmiddels gezien, en je plukt de hele tijd aan je haar. Dus dit is toch wel een precaire onderwerp. Ja, je maakt me ook over zelfbewust. Oh, nee, dat is heel moet goed, toch als hoor. Kunstenaar dat je... Exact, ja, dat is precies wat je op de kunstacademie leert. Ja. Dan gaan ze alles wat je doet en denkt en hoe je gedraagt... heel erg benoemen en aan je laten zien. Ja, ik moet zeggen, in dit geval is het niet heel moeilijk om te zien... dat jij je van de rechter naar de linkerkant beweegt van de bank. Nee, maar zodra ik aan mijn haar zit, ga je dat zeggen. Ja. Of zo, en we hebben het al heel erg gehad over mijn spreektempo. Dus nu ben ik de hele tijd aan het denken... oh, is deze zin dan weer langzamer of sneller dan de vorige? En ga jij er dan zo meteen weer iets over zeggen? Ja, maar dat was Gijs in de mail. Ik ben fan van jouw spreektempo. Oké. Okay. Ja, maar je hoeft Gijs niet te wagen, hè? Ik vind trouwens echt dat ik niet langzamer praat dan jij, hoor, Reus. Nee. Maar goed, dat terzijde. Ik zit te denken of dat zo is, of ik langzamer praat dan jij. Nou goed. Nee. Nou, ik doe het alleen met dit programma, denk ik. Anders niet. Want ik moet... tijd vullen. Ja, ik heb een Sallands accent... Dus mensen denken altijd van, is die jongen verkouden of zo? Maar dat is gewoon omdat ik uit het oosten kom. Dus wij slikken wel eens een letter in. Zo lopen, zeggen wij dan. En dat doe jij niet. Jij praat heel mooi Nederlands. Nou ja, ik ben ook... Nou, ik ben wel langzamer gaan praten... doordat ik heel erg ging letten op hoe ik inderdaad praatte. Ja. Je bent langzamer gaan praten omdat je lette... Op hoe je praatte. Ja. En hoe je praatte was? Nou, dus steeds langzamer. Nee, nou, dat was een van mijn eerste hele concrete onzekerheden. Dat ik groeide dus op in Amstelveen. En ik had heel veel vriendjes en vriendinnetjes in Amsterdam. Toen nog wel, maar ik was een kind, hè. Ja. Want ik ging daar naar de Amsterdamse jeugdtheaterschool en daar zeiden al die Amsterdamse kindertjes van... oh, kinderen uit Amstelveen, die zijn heel erg bekakt. Want die praten met een bekakte R. Ja. En toen dacht ik, oh shit, nou dan moeten ze niet horen dat ik dat ook doe. Dus vanaf dat moment ben ik heel erg op mijn R gaan letten. Maar ben je toch bezig met de omgeving, valt me opeens op. Waar moet ik anders mee bezig zijn dan? Met jezelf, met jezelf verzekerde de kunstenaar is toch scheid? Maar... Je kunt ook geen kunstenaar zijn als je niet bezig bent met je omgeving. Maar je doet toch niet aan doelgroepbediening of zo? Dat is toch juist jouw cabaret, zoals je het zelf... Nee, daar gaat het niet om. Maar ik denk dat je als kunstenaar ben je aan het kijken naar wat er om je heen gebeurt. En dat ga je verwerken tot iets. En dat presenteer je dan weer om een soort spiegel voor te houden... of mensen te laten zien hoe jij de wereld ziet. En als die mensen nu zeggen, hij praat te langzaam... is het dan denkbaar dat jij in je volgende voorstelling iets sneller gaat praten? Nou, ik ben in experimenten ben ik dat onderzoek gaan doen... omdat ik deze vraag vaak krijg. Dus doordat de mensen dat tegen me zijn gaan zeggen... ben ik daar een tv-programma van gemaakt. Dan gaan we daar straks verder over praten. Als u vragen heeft voor Stefano Keizers... kunt u die mailen naar eus@bnnvara.nl. Dat is eus@bnnvara.nl. Hij houdt van de vragen, dus stel ze vooral. En dan gaan we verder naar het journaal van 1 uur. NPO Radio 1.